الباب الثامن والستون وثلاثمائة باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه الله اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ باتوں کے ارتکاب سے ڈرانے کا بیان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ تعالی نے فرمایا جو اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ ان پر کوئی بڑی آفت آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ اور اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہے تیرے رب کی گرفت جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے بخاری و مسلم